นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันฝึกหัดตั้งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิท่านให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภาวนาพุทโธในดวงใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนานี้เมื่อถึงการเวลานั่งสมาธิแล้วต้องปล่อยวางอารมณ์ค้างๆอยู่ในใจของตนให้ออกไปจะเป็นความดีใจก็ตามละวางความดีใจออกไปจะเป็นความเสียอกเสียใจอะไรก็ตามต้องปล่อยวางความเสียอกเสียใจครับแค่นแน่นใจออกไปให้หมดสิ้นเรื่องราวอดีตอนาคตคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปเกี่ยวเอาการเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ยังจิตใจของเราให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบตัวเราออกไปไม่เกี่ยวจงน้อมนึกล้ำลึกเข้ามาภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้มันออกไปลุ่มหลงภายนอกเมื่อน้อมจิตน้อมใจเข้ามาได้แล้วจิตใจจะรู้สึกว่าสบายดีถ้ามีความลังเลสงสัยในทานก็ดีในศีลก็ตามในสมาธิภาวนาบทใดข้อใดก็ตามจงปล่อยวางไว้ก่อนให้รวมจิตรวมใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ต้องไปสงสัยให้ถือการเวลาปัจจุบันนี้แหละทานการกุศลเราก็ได้ประกอบกระทำมาตามกำลังความสามารถทานทั้งหลายนั้นท่านว่าไปรวมอยู่ในอภัยทานคือให้พระให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขามาทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือว่าไม่ให้อภัยทานเพียงยงตัวเดียวมันมาไต่ตอมเราก็โกรธแค้นจนจิตใจภาวนาไม่ลงนี่ก็คือว่าจิตใจที่เห็นผิดคิดว่าสัตว์ทั้งหลายยงตัวนั้นมันมาเบียดเบียนเราเพราะเรายึดตัวเราของเราไปเสียหมดทุกอย่างหารู้ไม่ว่า อันตัวเราของเราที่จิตใจมาหลงยึดถืออยู่นี่มันเป็นธาตุของโลกเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาต่างหากเจ็บใจเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะที่ยังไม่ตายนี้เท่านั้นตายแล้วเอาไปไม่ได้ไม่มีใครจะหอบหาบหิ้วหามร่างกายสังขารของตนไปในโลกหน้าตายเมื่อใดก็ทิ้งไว้ที่นั้นถ้าผู้อื่นไม่เผาผีจีกระดูกก็จะเป็นที่หนอนมาอาศัยกินเป็นอาหารเท่านั้นเด็กจิตยามาหลงติดอยู่ข้องอยู่ในรูปนามกายใจอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปเมื่อปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกจากจิตใจได้หมดแล้วเจตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวในใจของคนเราคนละดวงละดวงอย่างเราฟังเทศฟังธรรมได้ยินเสียงเสียงนี้มันลอยไปในอากาศไปเข้าหูคนเราที่หูดีถ้าคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินคนหูดีย่อมได้ยินเมื่อเสียงนี้กระทบเข้าไปจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในก็รู้จักรู้จริงว่าเป็นอะไรต่อมิอะไรเมื่อจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในใจที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละก็ให้ตั้งจิตลงไปในที่นั้นปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นดีใจเสียใจในอดีตอนาคตไม่ให้มีในจิตใจภายในให้จิตใจภายในนั้นสงบตั้งมั่นเย็นสบายไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายเพราะว่าในโลกเหล่านี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ได้เลยสงบจิตสงบใจดีกว่าไม่ต้องคิดไปตามอารมณ์กิเลสรวมกำลังในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าไปใครเป็นผู้รู้จับว่าลมหายใจเมื่อลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจออกมาเจตใจดวงนี้มีอยู่ในร่างกายจิตใจคนเราคนละดวงละดวงแล้วให้รวมกำลังเข้ามาภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้ยังรวมยังสงบไม่ได้จิตใจก็ว่าวุ่นไปตามอาการภายนอกเป็นเหตุให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจงรวมจิตใจเข้ามาภายในให้เป็นจิตใจดวงเดียวสงบระงับและให้คอยระวังความง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทั้ง5มักจะมาทับถมจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนานิวรณ์ทั้ง5มีอะไรกามฉันทะความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์อันนี้ก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นให้ดวงจิตดวงใจผู้รู้นั้นผ่องใสสะอาดอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ต้องไปเอาใจคนอื่นใจคนอื่นเป็นเรื่องใจของเขาตัวเราใจเราอยู่ที่ไหนเอาใจของเราดวงนี้ให้ได้เมื่อรวมเอาจิตใจดวงนี้ได้จิตใจก็จะเย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วยความโกรธ ความโลภความหลงจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปดังนั้นจึงให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสิ่งใดมันเป็นอดีตการล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี้จิตใจคนเหล่านั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางมันยุ่งเหยิงเรื่องใดที่มันผ่านมาแล้วแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้เวลานี้สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ให้หมดไปคือไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวนงเหนียวเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเก็บเอามามันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ให้แล้วไปปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้นึกน้อมภาวนาจิตใจให้เป็นดวงเดียวไม่ลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงพยายามทำจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ต้องแสสายออกไปในเรื่องราวภายนอกความจริงจิตใจนั้นมันมีอยู่ภายในนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่จิตใจดวงนี้ก็มาอยู่ที่ร่างกายสังขารอันนี้มานานแล้วเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายยังออกหนีไม่ได้จึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุสี่ขันห้าอันนี้เป็นอยู่แล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับไม่ต้องวุ่นวายไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ใครจะทำอะไรต่อมิอะไรไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับเรื่องของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นในโลกจงทำความเพียรเพ่งอยู่ในหลักปัจจุบันคือในหลักเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ร่างกายของเรานั่งภาวนาอยู่ที่นี้จิตก็ให้อยู่ที่นี้ไม่ต้องคิดไปที่อื่นที่อื่นเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้ดวงจิตผู้รู้มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของตนทุกคนไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นให้เข้าใจตามนี้แล้วก็ทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบระงับตั้งมั่นทานศีลภาวนาก็ให้รวมเข้ามาที่นี้จิตใจของตัวเองต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นใดให้ถือว่าอภัยทานเป็นทานอันสูงสุดถ้าไม่มีอภัยทานไม่ให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายจิตใจมันก็ร้อนเป็นไฟราคะโทสะโมหะอยู่ในใจของตนนั่นแหละจงให้อภัยอโหสิกรรมคือว่าเราจะไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครจะไม่โกรธให้ใครจะไม่โลภไม่หลงให้แก่บุคคลผู้ใดจิตใจของเราตั้งลงไปสงบลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมไม่ต้องให้มันมัวเมาไปที่อื่นเดี๋ยวนี้เวลานี้คำว่าศีลก็ให้ถือศีลในเวลาปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักให้ถือว่าเวลานี้หลักศีลห้าเราก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยที่ไหนเรานั่งหลับตานึกภาวนาพุทโธอยู่ก็เนลาหลักของศีลภายในทำจิตใจดวงนี้ให้เป็นปกติเรื่องอดีตอนาคตไม่ให้เกี่ยว มันเกี่ยวข้องรวมเอาจิตใจดวงนี้เข้ามาตั้งภายในเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วจิตใจจะได้เย็นสบายไม่ต้องว่าวุ่นไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายใครจะสรรเสริญเยินยอก็เป็นเรื่องของโลกธรรมใครจะติเตียนนินทาก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปติเตียนคนอื่นก็แล้วกันยังจิตใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราเองความเล่าร้อนต่างๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงความยึดความถือนั่นแหละเป็นกองทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งที่สุดถ้าจิตเราไม่ไปยึดถือในสิ่งต่างๆจิตใจมันก็เย็นสบายตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเรานั่นเองไม่ใช่มีอยู่ในที่อื่นที่อื่นนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในแล้วไม่ต้องไปหาไม่มีอยู่ในที่อื่นมีอยู่ในใจของเราทุกคนมีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาเป็นที่สงบระงับตั้งมั่นลงไปในหัวใจไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้ใจสงบใจตั้งมั่นใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจได้ดีแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปความเล่าร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาบางไปจิตใจจะได้มีสรณะที่พึ่งในตัวในใจของตนได้คือใจหยุดใจอยู่ใจรู้ภายในไม่ใช่ใจไปตามรู้ภายนอกพูดอะไรก็ตามให้เป็นธรรมะสอนใจของตัวเองใจไม่ให้ไปนึกอย่างอื่นให้นึกอยู่ในบริกรรมภาวนาที่ตนถนัดทัดทีในใจของตนนั้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ที่นึกถึงความตายได้เมื่อนึกถึงความตายแล้วจิตใจสงบระงับไม่วุ่นวายภายนอกก็ให้ถือว่าเอาความตายมาเตือนจิตเตือนใจเอาความตายมานึกมาเจริญภาวนาภาษาบาลีท่านว่ามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเราจะต้องตายภายในร้อยปีนี่แหละไม่มีใครจะล่วงเลยไปได้แม้จะเลยไปได้ก็ไม่พ้นจากความตายมรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติเราต้องตายแน่ๆไม่มีอะไรจะมาค้ำฟ้าไม่ให้ตายได้เมื่อเป็นเช่นนี้อย่าไปมัวหลับมัวไหลอยู่จงตั้งจิตตั้งใจภาวนายกจิตยกใจของตนให้สูงส่งไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมดวงจิตดวงใจดวงใจให้ใสเหมือนแก้วมณีโชติท่านคือว่าใสสะอาดปราศจากความโกรธปราศจากความโลภความหลงไม่ให้จิตใจมันหลงมันลืมให้จิตใจมีสติอยู่ทุกเวลาให้ใจมีสมาธิใจมีปัญญาปัญญาอยู่ในตัวในใจเมื่อใจมีสติความระลึกได้อยู่ในใจแล้วจิตใจก็ย่อมเย็นสบายความทุกข์ที่เราเป็นอยู่อย่างนี้จะหายไปจิตสงบท่านว่าเป็นความสุขภายในจิตไม่สงบนั้นท่านว่าเป็นทุกข์เต็มโลกเป็นทุกข์เต็มใจคนเช่นนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใจไม่สงบใจไม่ระงับ เมื่อจิตใจตัวเองไม่สงบระงับก็มองไม่เห็นแล้วมันก็ปรุงแต่งไปเห็นใจคนอื่นจะเห็นได้อย่างไรใจของตัวก็ยังไม่เห็นจิตใจของตัวเองมีใจดวงเดียวก็รักษาให้สงบระงับไม่ได้ไม่ควรที่จะไปคิดเรื่องภายนอกของผู้อื่นเอาจิตใจของเราดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาในหัวใจของเราเองนั่งที่ไหนยืนที่ไหนเดินไปมาที่ไหนก็ตามให้จิตใจดวงนี้มีสติเตือนจิตเตือนใจของเราอยู่ทุกขณะทุกเวลานั่งก็เตือนใจของตัวเองบอกว่าความตายมันใกล้เข้ามาเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพียงพอแล้วหรือจะต่อสู้ซึ่งมรณะภัยคือความตายนั้นความตายไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเวลาคนเราจะแตกจะดับจะตายนี่ท่านว่ามีความทุกข์ยากลำบากลำคาญเต็มที่นั่นแหละหมายถึงว่าร่างกายที่เราว่าอยู่ดีสบายนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าจะไม่มีที่อยู่นั่งที่ไหนที่นั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะใจมันร้อนกายมันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์คือใจไม่รู้จักปล่อยวางนี่แต่แบกไปหามไปตัวทิฏฐิมานะไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจทุกๆคนจงพากันรวบรวมกำลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในสงบภายในเยือกเย็นสบายอยู่ภายในนี้เมื่อใจเราเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายความเล่าร้อนในใจจะค่อยหายไปโดยลำดับลำดับและจิตใจต้องมีสติทุกเวลาเตือนใจของตนให้ได้อย่าไปมัวหลับไหลอยู่จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาทีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง